Книга пророка Єремії. Розділ 47. Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії про філістимлян, перш ніж фараон ударив на Газу. Так говорить Господь. Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює, міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують всі, що живуть у країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх, батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філістимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філістимлян, останок острова Кавтора. Газа облисіла, Аскалон онімів. Аждот, останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О, мечу Господній, доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його призначив.